vagyok már én. Rémálom már vár, szomorú véget ér, mi szépnek indult ég. Túl sokszor karcot szív, bonyolult harcot bír, semmi nem segít. Túl sok mindent áldoztunk már fel, küzdöttünk egymásért, hol meddig lesz így még? Most könnyen szemmel halványul a fény, nem nyúl értem kéz, egyre lejjebb húz a mély. Háborgó mélység visszahúz, lelkem lángra gyújt ég. Még mindig ég, nem bírok nem gondolni rá, elvesztem egy átjég, vagyok már ég. Háborgó mélység visszahúz, lelkem lángra gyújt ég. Még mindig ég, nem bírok nem gondolni rá. Vagyok már én. Yeah.